Efektif bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Merhabalar sevgili dinleyenler. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pas'a hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük. Önümüzdeki 25 dakika boyunca Dünya Kupası ağırlıklı sohbetimizi gerçekleştireceğiz sizlerle. Hemen söyleyeyim, programıyla alakalı katkıda bulunmak isterseniz twitter.com/utkugk adresinden bana yardımcı olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Sevgili Volkan, programdaki arkadaşım, bildiğiniz gibi Brezilya'da sanırım bir ayı doldurdu ve Dünya Kupası'nı yerinden takip ediyor. Ve aslında dün tam da göbeğindeydi. Dün belki de Dünya Kupası kimilerine göre gerçekten başladı. Çünkü Maracana Stadı Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ev sahipliği yaptı 2014'te. Arjantin ve Bosna Hersek karşılaştığı Rio'daki Maracana'da. Ve sevgili Volkan da stadın etrafındaydı. Kutsal stadı tavaf ederken izlenimleri oldu sevgili Volkan'ın. Ve bize de bir kayıt hazırladı. Şimdi isterseniz sevgili Volkan'ın hazırladığı kaydı bir dinleyelim. İzlenimleri neler? Dünya Kupası ile ilgili, Brezilya ile ilgili izlenimleri neler? Ve Bosna-Arjantin maçı ile ilgili izlenimleri neler? Onları sizinle paylaşalım. Ondan sonra Dünya Kupası sohbetimize devam edelim. Hepinize merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Sizlere Rio'dan sesleniyorum. Bu sefer Efektif Pas programım için. Dün Rio'da Maracana Stadı'nda Arjantin-Bosna Hersek maçı vardı. Dünya Kupası'nın Maracana Stadı'nda oynanan ilk maçıydı bu sene. Ben de benim bulunduğum şehirde olduğu için ve Maracana Stadı'nın etrafında maç heyecanı nasıl oluyormuş diye bir yaşamak için bunu deneyimlemek için stadın etrafına gittim. Ve stadın etrafına gider gitmez Arjantinli taraftarlar beni coşkuyla karşıladılar. Arjantinli taraftarların bu coşkusunun bir başka nedeni de aslında kamerayı görmüş olmalarıydı. Özellikle Arjantin televizyonları taraftarı gördükleri anda hemen kameranın önüne çekiyorlar. 10 tanesini topladıkları anda Voltran'ı oluşturuyorlar diyeyim ve büyük coşku gerçekleşiyor. Biraz önce dinlediğiniz gibi bu maç oynanırken tabii etrafta başka taraftarlar da vardı. Onu da söyleyeyim, sadece Arjantinliler yoktu. Bir sürü ülkeden gelmiş taraftarlar vardı. Kolombiyalısı, Şilelisi, Hırvatları vardı. Hırvatların olma nedeni de açıkça çok belliydi. O da Bosna Hersek'e destek vermekti. Bosna Hersek taraftarından, Bosnalı taraftarından daha çok Hırvatlar vardı da diyebilirim. Maracana etrafında gezinirken, Bosna Hersek Arjantin arasındaki maçın başlamasını beklerken yağın kaldırımda da yerel saatle 4'te başlayan maçın ikinci yarısı izleniyordu. O maç Fransa-Honduras karşılaşmasıydı. Ben de o kalabalığa karışıp insanlarla birazcık sohbet etmeye girdim. Fransızlardan Fransa takımı hakkında birazcık bilgi almak, onların görüşlerini almak istedim. Ve o sırada tanıştığım Gilem'le biraz sohbet etme imkanım oldu. Guillaume, Fransa takımının neler yapabileceğini sordum Dünya Kupası'nda. O da bence doğru yoldayız ve çok harika bir takımımız var, çok harika bir koçumuz var ve birlikte çok iyiler, çok iyi sonuçlar alacaklar bence dedi Guillaume. Peki Ribery'nin takımın yıldızının hatta dünyanın en önemli oyuncularından biri olan Ribery'nin yokluğunu sorduğunda da Ribery'nin olmaması bizim için çok daha iyi. Çünkü o yokken diğer takım arkadaşları, diğer oyuncular kendilerini daha rahat hissediyorlar. Ribery takıma kötü bir ruh katıyor dedi. Ribery'nin olmaması bence kupa yolunda takımın önünü daha fazla açıyor dedi Gilem. Bu cevabıyla da şahsen beni şaşırttı ama bakalım alınan 3-0'lık sonucun ardından Gilem biraz daha haklı gibi gözüküyor. Gilem'le maçı izledikten sonra da ben de bir sonraki maçı, Arjantin-Bosna Hersek maçını nerede izlerim diye gezinirken arka sokaklarda bir tane bar buldum ve orada Arjantinlilerle birlikte maçı izledim. Arjantin maçı başlar başlamaz ise öncelikle stadyumdan yükselen çığlıklar, ardından da televizyondan gördüğümüz gol sonrası Arjantinliler büyük coşku yaşadı. Maçın erken bir golle açılmasının ardından Arjantinliler maçı daha sakin izledi diyebilirim. Ancak tabii ki takımlarının yıldızı Messi'nin golü gelince de onları rahatlatan, çok daha rahatlatan bir gol gelince hem Messi hem Arjantin çığlıkları maçı izlediğim barda her yeri kapladı. Arjantinliler bu golü sevinirken de yandaki Brezilyalılar Brezilya tezahüratları yaparak Arjantinlere laf attılar ama aralarındaki bu atışma çok tatlı tatlı geçti diyebilirim. Bosna ve Arjantin arasında oynanan maçı Arjantin 2-1 kazandı böylece. Ben de eve dönerken önümdeki karşılaştığım Bosnalılarla sohbet etmeye çalıştım. Üzerimde Arjantin forması vardı ama Türk olduğumu söyleyince, Türkiye'den geldiğimi söyleyince tabii ki daha sıcak yaklaştılar. Maç sonrası Elvin'le konuştum. Maç hakkındaki görüşlerini aldım. O da çok yakın bir sonuç olduğunu düşündü. Herkesin 5-1 falan biteceğini düşünüyordu. Arjantin'in kazacağını düşünüyordu dedi. Çok iyi oynadıklarını düşünüyor Elvin. İyi oynadık diyor. Arjantin'e çok boyun aymadık ama devam edeceğiz. Nijerya maçımız var, İran maçımız var dedi. Gruptan çıkacak mısınız diye sorduğumda da evet bence gruptan çıkacağımızı düşünüyorum dedi Elvin. Ve tabii Galatasaray'da forma giyen İzzet Hayrovic'i de sordum. Şahsen beni eklemişti. O da şöyle diyor. İyi oyuncu, gerçekten iyi oyuncu ve Dünya Kupası'nda oynayarak kendisini kanıtladı. İyi de oynadı. Olgun bir oyun gösterdi. What about the future of him? In the future? The future of Hayrovic. He's going to reach really, really. Hayrovic'in geleceği hakkında ne düşündüğünü sordum. O da Avrupa takımlarında, yüksek önemli Avrupa takımlarında önemli yerlere geleceğini söyledi ve Hayrovic'i Bosna'daki etkisini sordum. Nasıl? Bosna halkının onun hakkında neler düşündüğünü sordum. O da evet, ülkede çok sevilen ve genç ve geleceği parlak bir oyuncunu söyledi Hayrovic'in. Misimovic bugün neyse, Ibišević neyse, Hayrovic'in ilerleyen yıllarda Bosna Hersek için böyle yerlere geleceğini düşünüyor Elvin ve Bosna halkı. Bosnalı Elvin'in görüşlerini de aldıktan sonra metro istasyonuna doğru ilerledim ve metro istasyonundaki merdivenlere doğru çıkarken de küçük bir eylemle karşılaştım. O eylemde FIFA Go Home sesleri vardı. 20 kişilik bir gruptu aşağı yukarı. FIFA Go Home sloganlarının yanında bir başka slogan daha vardı ki o da ilginçti. Aslında Dünya Kupası'nın olmasını istemeyen Brezilyalılar bu sefer diyorlardı ki Brezilya şampiyon olursa biz eğitim ve sağlık reformu istiyoruz. Şahit olduğum eylem çok kısa geçti ve olaysız tamamlandı. Eve dönebildiğimde de Rio'da başka bir eylemin daha gerçekleştiğini gördüm. O eylemi görüntülemek isteyen basın emekçilerine ve eylemcilere de silahını çıkarıp yönelten bir sivil polisin olduğu görüntülerine rastladım internette. Bu görüntüleri benim Twitter adresimden de bulabilirsiniz. Veya Associated Press'te de bu eylemin, bu olayın haberini bulabilirsiniz diyeyim. Yani Dünya Kupası her haliyle hem eylemleriyle hem de golleriyle, sevinçleriyle, taraftar coşkusuyla devam ediyor. Ben dün Maracana'da böyle bir gün geçirdim. Bugün de şu anda, şu saatte Portekiz-Almanya arasında kupanın önemli maçlarından biri oynanıyor. O maçı da sizlere tavsiye ediyorum izlemenizi. Ve sözü ben Rio'dan sonra Utku'ya bırakıyorum. Hepinize sevgiler. Evet, yeniden birlikteyiz. Sevgili Volkan izlenimlerini paylaştı dünkü Maracana ziyaretinden ve yine Brezilya'daki Dünya Kupası ile alakalı edindiği bilgiler, protestolarla ilgili edindiği bilgiler, ses kayıtları ve vatandaşların tepkisi bize aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisi aynı zamanda Almanya Portekiz maçını takip etmemizi söylediği anda Almanya golü buldu. Müller penaltıdan bir gol attı Portekiz ağlarına. Ben şu anda golü izleyemedim ancak penaltının net penaltı olduğu söyleniyor. Çünkü zaten bu kupada artık bütün penaltılara bir şüpheyle yaklaşma durumu var. Hakem hataları çünkü ayyuka çıkmış durumda. Özellikle penaltılar konusunda, offside konusunda da zaten bir takım hataları vardı. Bunu söylemek gerekiyor. Golü henüz görmedim ancak gördüğümde herhalde daha net bir yorum yapabilirim. Ancak Almanya'nın 1-0 önde olduğunu ekleyelim. Tabii Almanya'nın da biraz zorlanmasını bekliyordum açıkçası bu turnuvada. Çünkü çok ciddi sakatlık problemleriyle geldiler buraya. Bilhassa Schweinsteiger'in yokluğu zaten Almanya'nın en önemli eksikliği. O 2000'lerin başındaki durgun Alman jenerasyondan çıkışta o yeni neslin, yeni Alman takımının bayraktarlığını yapan adam Schweinsteiger'di bana göre. Orta sahada takımın beyniydi pas dağıtımıyla. O olmayınca Alman takımı açıkçası sıradan bir takım haline dönüşme riski vardı. Çünkü Schweinsteiger olmadan hiç izlememiştik Almanya'yı. Bu turnuvada Schweinsteiger şu anda yok sakatlığı sebebiyle. Ancak olmadan da öne geçmeleri doğrudan rakiplerine karşı öne geçmeleri kendileri adına iyi haber diyebiliriz. Tabii Schweinsteiger'le birlikte birkaç eksikleri daha var. Bunlardan bir tanesi İlkay Gündoğan tabii ki. Sezon boyu sakattı. Son hazırlık maçına sakatlanan Mark Reus da var. Bunlara rağmen Almanya geriden geri haklı çıkartırcasına 90 dakika sonunda maçı kazanan takım olma geleneğini bakalım sürdürecek mi? Ronaldo ve arkadaşlarına karşı şu anda önde. Derken tabii gol erken geldi ve bu Dünya Kupası'nın da en büyük öne çıkan özelliği de muhtemelen buydu. İleride bu Dünya Kupası hakkında konuşurken ilk aklımıza gelen istatistiklerden ya da rakamlardan, verilerden bir tanesi atılan goller olacak. Şu ana kadar oynanan 11 maçta 37 gol atılmıştı. O şimdi 12. maçta 38. gol atıldı ve 40. golde atılabilir gayet 12. maçta. 1958'de Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda en son 3.5 gol ortalaması geçilmişti. Şimdi Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda da bu ortalama geçildi. Bu anlamda çok enteresan bir veri. Bundan önceki Dünya Kupası, Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda Brezilya'dakinin aksine çok ciddi bir gol kısırlığı yaşanıyordu. Sanırım evet, grup maçları toplam 26 golle bitirilmişti ki şu anda toplam oynanan 11 maçta 26 gol bir buçuk katı kadar aşılmış durumda. Takımları bu anlamda, hücum anlamında tebrik etmek gerekiyor. Tabii bunu biraz da yorumlamak gerekiyor. Aslında takımların buraya gelirken ki kadrolarının yapılanması bunda önemli bir veri olsa gerek. Hani şu anda baktığımızda iddialı olarak gösteren takımlara Brezilya olsun, Hollanda olsun, ileride yani takımın yıldızı olarak gösterilen oyuncu orta saha ya da forvet arkası mevki değil, tamamen hücum oyuncusu. Yani gol atmayı düşünen oyuncular bu turnuvada kendini çok öne çıkartıyor. Ve bu onların öne çıkmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi de savunmaların kompakt bir şekilde kendini gösterebilmesi. Yani savunma oyuncusu denen oyuncular savunmaya tamamen konsantre oluyorlar ve öndeki yıldızların parlamasına zemin hazırlıyorlar. Brezilya'da bu özellik Neymar'da geçerli. Hollanda'da Robben gördüğümüz gibi. İngiltere takımında Raheem Sterling'in ve Sturridge'in parlamasına yönelik bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek İtalya'da bu farklı ve İtalya bu farklı özelliğiyle belki de bu turnuvada fark yaratan takım olacak. Aslında hani bir takımda Neymar'ın ve Robben'in öne çıkan adamlar olması aslında kupanın Brezilya'da yapılması ile de güzel bir uyum, ahenk oluşturuyor diyebiliriz. Brezilya çünkü geleneksel olarak 10 numaraları meşhur bir ülkeydi. Ronaldo'su, Rivaldo'su, ondan öncesi tabii ki Pelé'sine kadar uzanan bir serüven. Brezilya böyle bir gelenekten gelen takımken 2006 ve 2010 Dünya Kupalarında bunu kaybetmeye doğru bir adım atan bir hüviyete bürünmüştü. Özellikle teknik direktör Dunga yönetiminde o Brezilya'nın o oyun anlayışını, o hücum, sürekli hücuma öneren oyun anlayışını reddeden Dunga biraz da takım savunmalarını öne çıkaran bir anlayış sunmuştu. Bu tabii ki Brezilya'nın geleneğine aykırı bir durumdu. Tabii böyle, bu durumun böyle olmasında biraz da futbolcuların erken yaşta Avrupa'ya transfer olarak o yeteneklerinden kendilerini arındırmaları, daha çok takım oyununa evrilmelerinin de payının büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi yeni Brezilya'da Scolari yönetimindeki kadroda bunu aşmaya çalıştıklarını ve aşma yolunda da önemli hamleler içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. İlk maçında Brezilya belki çok fazla ışık vermedi Hırvatistan'a karşı. Ancak kazanma alışkanlığı elde etmeleri bakımından ve takımın yıldızı Neymar'ın öne çıkmasını sağlamaları bakımından hayati bir galibiyet aldılar. Neymar'ın etrafında konumlanmayı, konuşlanmayı ve Neymar'ı parlatmayı kabul eden bir Brezilya ekibine sahip olmaları da Brezilya'nın ileriki aşamalarında daha önünün açık olacağını gösteriyor bana göre. Ve ilk maçlar sonunda da açıkçası benim bir numaralı şampiyonluk adayım olarak kendini belli etti Brezilya. Onları durdurmak herhalde muhtemelen Neymar'ı durdurmaktan geçecek. Çünkü Scholar de bunu kabul ediyor. Neymar'ı oynatmak için Willian gibi, işte Ramirez gibi teknik kapasitesi biraz daha üst düzey oyuncular yerine Paulinho, Gustavo ikilisini tercih ediyor orta sahada. Neymar'ı durdurursa rakipler, bu onlar adına önemli bir hamle olur. Brezilya'yı durdurmak adına. Bunun dışında belki de baktığımızda ilk maçlar sonunda, yani şu ana kadar oynanan ilk maçlar sonunda en karlı takım bana göre biraz İtalya'ydı aslında. Çünkü ölüm grubundalar ve ölüm grubunda doğrudan rakibini 2-1 yenmelerinin yanı sıra Bir diğer doğrudan rakipleri olan Uruguay'ın da Costa Rica'yı kaybetmesiyle önemli bir avantajı elde etmiş durumdalar. Diğer çoğu takımın aksine onların hücum yönünden bu kadar iyi olmadıklarını söylemem gerekiyor. Çok üretken değillerdi açıkçası İngiltere maçında. Gece yarısı izledim o maçı da. Balotelli çok da hani formda görünmüyor ve takımın bütün pas bağlantısı Pirlo'ya bağlı görünüyor. Hani Pirlo da artık son turnuvalarından birini oynuyor ve her ne olursa olsun yani takımında Pirlo varsa bu o takımın üst düzey futbol oynamasına yol açan, sağlayan bir numaralı etmendir. Ancak Pirlo'ya bu derece bağlı olmaları bir şampiyon takım karakterinden uzak kalmalarına sebep oluyor bana kalırsa. Hani şampiyon takımlar çünkü sırf bir özelliğiyle değil birden fazla özellikleriyle öne çıkan takımlar olmalı. Brezilya yıllar yılı defans takımı olarak bilinirken 2006 yılındaki dünya şampiyonluğunda onların hücum yönlerinin öne çıkmasının önemli payı olduğunu söylemek gerekiyor. İtalya ile birlikte Uruguay'ın da ilk turdaki kaybeden takım olduğunu söylemek gerekiyor. Uruguay'ın açıkçası savunması çok ciddi sıkıntılar gösterdi Costa Rica maçında. Özellikle Diego Lugano ve Diego Godin. Yani Uruguay'ın forvet çok iyi ancak defansının da çok iyi olduğu ve kalecisinin de çok iyi olduğu söylenene geliyordu bu turnuva öncesinde. Ancak ne Muslera ne Godin ne Lugano o kendilerinden beklenen performansı gösteremediler bu aşamada. Bu da onların hanesine çizilen bir eksi olarak gösterilebilir. Godin'in formsuzluğu ile birlikte şuraya bağlayacağım. İspanya milli takımının da komple bir formsuz dönemden geçtiğini söylemem gerekiyor. Tabii ki 5 gol yemeleri bunda çok önemli bir etmendi. Ancak sezon içerisinde gerek İspanya takımındaki çoğu oyuncu, yani gerek Real Madrid'den gelen, Atletico Madrid'den gerek Barcelona'dan gelen çoğu oyuncu 60'tan fazla maç rakamını görerek, 60-70 maç rakamını görerek buraya geldiler. Ve açıkçası form olarak da çok da iyi durumda olmadıklarını söylemek gerekiyor. Hani fizik olarak da zaten çok üst düzey oyuncular olmadıklarını onlar da kabul ediyor. Ancak hem teknik hem fiziksel güç anlamında Hollanda karşısında ezildiklerini söylemek şart. Bu durumda aslında Dünya Kupaları ile alakalı ya da Avrupa Şampiyonları ile alakalı da eleştiriye getirmek gerekiyor açıkçası. Yani Dünya Kupaları gibi ve tabii ki Avrupa Şampiyonları gibi milli takımlar arasında oynanan ve milli takımların da gönüllülük esasıyla oyuncuları kadrolarına kattığı bir ortamda futbolcuların gerek yorgunlukları sebebiyle ve gerek de biraz da sakatlıktan kaçma anlayışları içerisinde olmaları sebebiyle milli takıma tamamen kendilerini veremediklerini söylemek gerekiyor. Bugün global dünya futbolunda dünya kupalarının değeri Şampiyonlar Ligi ile kıyaslarsak çok da yani Dünya Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'nin çok fazla önünde olduğunu ben kabul edemeyeceğim. Hani Şampiyonlar Ligi'de bugün bir Dünya Kupası motivasyonunda geçiyor bütün futbolcular için. Ve hal böyle olunca da final oynamış iki takımı olan İspanya, oyuncuların konsantrasyonunun tamamını oraya vermiş olan İspanya, artık o hem fiziksel hem de mental yorgunlukla çıkan oyuncularıyla bu Dünya Kupası'nda açıkçası biraz zorlanacak. Ben İspanya'nın bu kötü gidişatını en çok buna bağlıyorum. Yani tiki-taka denilen futbolun bitişi de bununla ilişkilendirilebilir. Ancak tiki-taka'nın bitişi biraz da Barcelona'nın bu seneki teknik direktörünün oyun anlayışının değişmesiyle alakalıydı. Sonunda Vicente Del Bosque varsa İspanya'da ve İspanya'nın hocası oysa, takımın oyun anlayışını belirleyecek adam Vicente Del Bosque ise Del Bosque bunu gayet kolay idame ettirebilirdi. Diyebiliriz. Evet, İspanya ve Uruguay kaybeden İngiltere ve Brezilya'yı da kazanan, İtalya ve Brezilya'yı da kazanan takım olarak gösterdim. İngiltere de kaybetti. Ancak kaybetmesine rağmen bütün İngiliz basınında sanki maçı 4-0, 5-0 kazanmışçasına bir coşku havası hakimdi. Belki de bu coşku havasında İngiltere takımının yıllar sonra ilk defa bu kadar beklentisiz gelmelerinin etkisi büyüktü bu turnuvaya. Hatırlarsak 2010 Dünya Kupası'nda çok kolay bir gruba düşmüşlerdi. Cezayir vardı, Slovenya vardı ve bir takım daha vardı. O kolay grup İngiliz basın tarafından bütün İngiltere'nin Beatles'tan sonra gördüğü en kolay grup olarak yorumlanmasına sebep olmuştu. Ancak İngiltere o grupta da bir hayli zorlanmıştı diyebiliriz. Süren biterken son olarak Dünya Kupası'na şimdilik damgasını vuran hakem hatalarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Açıkçası Costa'nın penaltısı, Fred'in penaltısı, Meksika'nın offside gerekçesiyle sayılmayan golleri bu kupaya önemli etki yaptı. Ve gol çizgi teknolojisi de kendisini gösterdi sonunda Fransa-Honduras maçında. Açıkçası ben gol çizgisine çok sıcak bakan bir sporsever değilim. Çünkü gol çizgisinin sadece gol çizgisiyle bu maçların sonuçlarını belirlemenin çok da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ve hakemlerin de oyunun bir parçası olduğunu ve hakem hatasının da oyunun içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere 66'yı kazanırken hakemlerin hatası büyüktü. Ancak bugün baktığımızda 66 yılı aklımıza geldiğinde hem İngiltere takımı hem hakem aklımıza geliyor. Ve hakem de oyunun bir parçası olduğuna göre onun da oyun içerisinde akla gelen bir unsur olması gayet hoş bir durum olarak gözüküyor benim nazarımda diyebilirim. Evet, kupa ile alakalı notları böyle derleyebiliriz. Bugünkü programı kapatırken son olarak işitme engeller milli takımı Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Macaristan'ı 5-0 yendiler. Ondan önce de Hollanda'yı 4-2 yenmişlerdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Geçen hafta da Sefaköy İşitme Engeller futbol takımı Avrupa 5.'si olmuştu. Onları da tebrik etmiştik. İşitme Engeller futbolunda Türkiye'nin kalkınmasını gururla izliyoruz. Bugünkü programı böyle kapatalım. En son İşitme Engelleri de kutlayarak bu program ile alakalı görüşlerinizi Effective Pass Twitter adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili Volkan Rio'dan bildirdi. Ben de İstanbul Tophane'deki stüdyomuzda canlı yayında sizlerle birlikte oldum. Teknik masadaki arkadaşım Feryal ile birlikte önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Effective Pass. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.